alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. As travestis, as esquinas. A noite non é para os amantes da rúa beira-mar. Desperta, compañeira, que vai amecer. E as flores silvestres seremos as primeiras en flor. Es en florecer, en florecer. Y se tarde para cenar junta. Birras, cañas, rayas de una canción de siniestro total. No muro una pintada que para nos es arte urbán. As nosas panderetas para el tremelo chan. Desperta, compañera, que vai amecer. E as flores silvestres seremos as primeiras en florecer, en florecer. Es que feche como volta, seguindo as migallas que le van a calquer lugar. Se hacha otra puerta, tirache los zapatos. Soñabas que dende a tu fiestra do Calvario podías ver o mar. Experta, compañera, que vai a vencer. Y as flores silvestres seremos las primeras en florecer, en florecer, en Esperta, compañeira. As flores silvestres, unha das pezas fermosas que aparecen no disco de Su Garrido Pombo, Patios de Luz. Su Garrido Pombo vai estar este sábado en Pontedeume, na Sala Guión Clube, ao mediodía, a eso da 1:30, e o domingo na Pousada da Galiza Imaginaria, en Boiro. Un concerto, neste caso con dúas citas, recomendadas esta semana desde Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas ao programa 554 dende o regreso ás ondas de Ábrete de Orellas, unha hora de músicas que ten que ver coas novidades discográficas da Galiza, tamén algunha de fora teremos esta semana, e tamén coa xenda de concertos. E como sempre, pouco falar e moito máis escoitar. Nunha canción de amor ás flores silvestres, a outra canción de amor, neste caso a Santa Marta, Santa Marta de Ortigueira. Unha canción de amor a un lugar e a unha terra. Santa Marta é o cuarto sinxelo de adianto de Pequeno Manual para Grandes Cambios 2, Teoría e Práctica, o que vai ser o novo álbum de Zabala, a banda entre Ferrol e A Coruña. Santa Marta, coa colaboración das cantareiras Atalaias de Callón. Sempre quixen completar a túa casa con ramas, cando voltabas do mar e bordeabas Santa Marta pola noite de San Xoán. Santa Marta é unha das 4 cancións nas que as cantareiras Atalaias de Callón colaboran no próximo disco de Zabala, un disco agardado na redacción de Ábrete de Orellas. Como agardado vai ser desde xa todo o que chegue coa asinatura de Gala e Ovidio. Raúl Refri e Aida Tarrío das Tanxugueiras únense nun proxecto musical que toma o nome dos fillos de Rosalía de Castro, os xemelgos Gala e Ovidio. Aida e Raúl Refri atopáronse en 2021 no Pazo de Mariñán e pronto souberon que debían irmandarse nun proxecto musical. E a primeira peza dese proxecto musical chámase De Maio a Abril. E soa así de fermosa. Gala e Ovidio. Raúl Refri e Aida Tarrío. Se a dúbida atrapa, sei que responder en lingua inventada nun mundo revés, nun mundo revés, nun mundo revés. En lingua inventada sei que responder. Son o 20 de maio, un martes de abril. Os días do ano, un siglo entre mil, un siglo entre mil, un siglo entre mil. Os días do ano, de maio a abril. Entro no tatami e desdoblo mente. Son todas las formas en ninguna vez, en ninguna vez, en ninguna vez. Son todas las formas desdoblo. Gala e Ovidio, o proxecto de Raúl Refri e Aida de Tanxugueiras, Aida Tarrío, De Maio a Abril é a primeira canción que nos comparten e que forma parte dun cancioneiro que compuxeron e escribiron a catro mans e que dará lugar a diversos EPs ao longo dos próximos meses. Aquí quedamos esperando. Gala e Ovidio, toma de nota. E outra novidade, neste caso un artista moi novo do país chamado Monte da Pena. Te estimo molt e o último adianto do que vai ser o disco de debut de Monte da Pena. Nunha vía se quedei cun chaval a centos de quilómetros do meu fogar. Eu non esperaba nada, se cadra unha cousa dun día xa está. Mais os días pasaban e xa sabía ben que me había enamorado que escata la net. Mais eu tiña que tornar a casa, o que pasaría que no ia saber. Non queríamos que isto acabase ali, o daríamos todo por ti e por min. Que non sería cousa do pasado, que eu quería unha vida a tu lado. Juntos naquel zulo no que fixemos tanto amor. Lembro a canción fiña que viña do parque, o que fomos sacar o noso neno interior. Crees que esas migas poden ser pistas de que o noso é pra toda a vida? E ainda que non vivamos juntos, xa sei que contigo vivo mellor. Te estimo mol, te estimo. Per sobre chi non crea nel lustre amor. Te stimo mol, te stimo mol. Tutti castagnolo dell'altre. Non per sobre chi non crea nel lustre amor. Sobre chi non creva nel nostro amor. Te stimo mol, te stimo mol. Tutti castagnolo dell'altre. Non per sobre chi non creva nel nostro amor. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Moi boas, son Aaron de Amoevo e estamos presentando unha foto, o último adianto do noso doble álbum Escándalo no Escuro. Unha foto é un tema intenso, é un tema enérxico, un tema que non deixa respirar, e con unha sonoridade un pouco máis oscura do que estábamos habituados ata agora, que anticipa un pouco o que vamos a facer no novo álbum. A verdade é que non está falto de controversia, porque a letra é picante, é explícita, sempre nos gusta manternos aí no marxe do políticamente correcto, e estamos super, super contentos de poder amosalo, e espero que vos guste moito. Unha aperta grande. Ata que te veñas eu non paro. Que ben me educaron. Si que chove neste cuarto. Como sigas así dame un infarto. Mira que moza tan bonita. E aquela outra que bonita. Que pena que escollera. Unha máis guapa con máis fincas. Aprendime toda a carreteira. Tes máis curvas que a Galiza enteira. Sempre será la primeira. Que se marcha mellor xa me vale calqueira. Por ti deixaba tu escenario. Cambiaba todo o mobiliario. Firmaba ante notario. Ducha miña alma, xa que es necesario. Unha foto máis e arranco. Unha foto máis e que vou. Esta noite acabamos no cuarto. Vai quitándote o blos. Unha foto máis e arranco. Unha foto máis e que vou. Esta noite non me aguanto. Non me aguanto, non me aguanto. En que cárcere aprendiche todo eso. Que mañá vou preso. Dame máis tú obseso. Hoxe noite de excesos. Estás ahumando vicaría. Ás veces lesionaría. A túa mente binaria. día, na rúa linda, na cama diabólica. Una foto máis se arrancó, una foto máis se quedó. Esta noite acabamos no cuarto, vai quitando todos. Una foto máis se arrancó, una foto máis se quedó. Esta noite non me aguanto, non me aguanto, non me aguanto. Unha foto, o derradeiro avance do dobre álbum Escándalo no Escuro que vai publicar en marzo Amoebo. Unha foto, un retrato sonoro cheo de paixón e controversia a cargo de Amoebo, unha das bandas máis desinhibidas da escena musical galega actual, mesturando ritmos urbanos e electrónicos. Unha foto, derradeiro avance do que vai ser o seu dobre álbum Escándalo no Escuro, que verá a luz en marzo. Estás escutando Ábrete de Orellas. Boyanka Kostova, Europa do Oeste, unha rave en pleno rural galego. O dúo formado por Cibrán e Chicho. Tras aquel O Mal que presentamos hai meses aquí en Ábrete de Orellas, co dúo electrónico Galician Army, e menos de un ano desde o anterior disco Foliada no Inferno, o seu quinto de estudio, esta nova canción Europa do Oeste chega meses despois de que presentasen O Mal, a súa colaboración co dúo electrónico Galician Army, e ben acompañado de videoclip. Boyanka Kostova, Europa do Oeste. We'll be right back. Ábrete de orellas a los diferentes estilos. Ábrete de orellas a música feita en Galiza. Ábrete de orellas a las novedades discográficas. Ábrete de orellas a las nuevas agendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Os meus soños veñen van dende a casa do correo deica a horta de Soibán. Dende a casa do correo deica a horta de Soibán. Ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la la la la la la. Ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la la la la la. O meu soño avanta corre, o meu soño avanta corre, dende os tosales da griña ata os vilares da torre. Dende os tosales da griña ata os vilares da torre. Ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la la la la la la. Ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la la la la. Os meus soños caladiños, os meus soños caladiños, saben das falas dos ventos e do roular dos muiños. Saben das falas dos ventos e do roular dos muiños. Ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la la la la la la. Ai la la la la, ai la la la la, ai la la la la la la la la. Ai la la la la. Tríadas dos soños, por los Carunchos. Os Carunchos cantan a Manuel María. Ese disco comentado en Ábrete de Orellas hai meses, chamado Unha gorxa chea de paxaros. Un disco que volvemos esta semana en Ábrete de Orellas porque os Carunchos están de concerto e teñen unha cita dobre. O sábado estarán eles sós pechando a xira do 30 aniversario na Sala Rebullón de Mos, unha festaza de balde. E o día antes van compartir cartel no Teatro a Fundación de Vigo nun concerto solidario por eles e por elas. Estarán os Carunchos, Ardentía e máis Guadi Galego. Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Ábrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas, así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta. Música. declaraches, grazas por poñarte no meu lugar. Por cada montaña que sobes sen deixarme atrás. Firme para matar mi pena, gracias por mirarme o despertar, por cortar la herba para que poida pisar chan. Oitavo concerto solidario por LS por Elas, onde estarán Carunchos, Ardentía e Guadi Galego. Esta peza, Grazas, originalmente estaba incluída no seu álbum Roibén. Escoitamos unha vez máis a remestura feita por Berto. E xa que estábamos aí un chisco coa poesía de Manuel María, imos agora coa de Celso Emilio Ferreiro, porque en moitas ocasións comentadesme que está ben que tire de discos máis bellos da música galega. Neste caso, imos ata 2017, onde Guadi Galego acompañaba a Banda da Loba no disco Bailando as Rúas. A peza, como decía, con letra de Celso Emilio Ferreiro, Ti e Eu. Saudade de albores íntimos. tie de min, xa que vivimos. Falemos de tie de min, xa que vivimos. Falemos, tie maise. Falemos, tie maise. Falemos, tie maise. Falemos. Sin tempo polo tempo, imos. Chorando e rindo. Ti e eu, sin tempo polo tempo, imos. Ti e eu, cantando, chorando e rindo. Ti e eu. 2017, Guadi Galego acompañando no disco Bailando as Rúas a Banda La Loba. A Banda La Loba, que tamén ten novo traballo, como vos estuve a comentar as últimas semanas, e que ten tamén concerto esta fin de semana. Concretamente, o Venres 7. Van estar no día dos medios en galegos. Será no Playa Club da Coruña, e tocarán as 9:30 Leria e as 10:45 a Banda La Loba. Entrada por só 7 euros para celebrar con dous concertos o día dos medios en galego. A Banda La Loba no seu novo disco Lobismo, Bachata da Gata. Ser gata, pra vivir de 7 veces. caso en Xiana da Banda da Loba, e no meu nome o das miñas compañeiras queremos darvos os parabéns, ábrete de orellas por eses programas. A seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención, que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre, un bico. Unha semana máis en Ábrete de Orellas, alternando recomendacións de concertos na axenda de abretedorellas.com e novidades discográficas. Ao que acabamos de escoitar é o primeiro álbum de Auto Sacramental, o proxecto de Jorge Mills, un madrileño afincado na Galiza con influencias que van do synthpop ou post-punk e letras cargadas de ironía e sátira política. Neste primeiro LP, Diario de la Plaga, acabamos de escoitar a canción que dá nome ao disco en a que colabora Álvaro, da banda Biznaga, Auto Sacramental, disco editado con Ferror Records. Dunha novidade medio galega, medio madrileña, a novidades que chegan de fora. Imos agora cun apartado de música internacional. Brian Ferry, o mítico vocalista de Roxy Music, anuncia novo disco o 28 de marzo. Trátase de Nova Música, de Brian Ferry e textos falados por Amelia Barrat. O primeiro adianto do disco que verá a luz o 28 de marzo chámase Orquestra. Thank you. phrases that walk over me seem to do so when I want them to the least. In a crowded auditorium, a voice says, "Without your tools, you are rendered fabulous." The curtains hanging, more compelling than the stage. The conductor is a good one, I believe. The musicians are let out in advance to talk, act natural, roam around. The stretching of the legs in ties and tailoring. A holy quality. Chairs fixed to the floor. The youngest violinist wears a shirt with a cinched waist, looks out remorsefully from it. "There won't be a dry eye tonight," says my neighbour, spreading out in opera glasses, wielding a programme, impeccably printed. Spit falls upon it as she bends the back page around the spine. A distant ringing followed me home. Mouthpieces, lit curves of the curtain, the royal blue curtain imitating velvet, the silent drapery, with the capacity to fill us, you, me. Through my eyelids, bursts of the performance seem to bloom, like a bruise in low light. The windows open. I've been wide awake. The heat of the room now gone. My sneakers now washed, hang by their laces. Loose Talk será o novo álbum colaborativo con música de Brian Ferry e textos falados pola artista, escritora e pintora Amelia Barrat. Isto era Orquestra e o disco chamase Loose Talk. Ese o mítico disco de debut de Brian Ferry con Roxy Music foi en 1972. Nese ano tamén é cando empezaron os Sparks, o proxecto dos irmáns Ron e Russell Mael. Inauguran 2025 con Do Things My Own Way, primer adianto do seu 28º álbum de estudio. Como din eles, o noso mantra desde 1972, amplificado en 2025. Unha banda realmente curiosa e interesante, Sparks. Feeling run. Do things, gotta go. Do things, gotta stay. Do things, gotta play. Do things, gotta run. Do things, gotta go. Do things, gotta stay. Do things, gotta play. Saw the Pope, told him no. Gonna do things my own way. My guru told him to. Gonna do things my own way. My advice, no advice. Gonna do things my own way. Roll the dice, roll the dice. Gonna do things my own way. Anywhere, anytime. Gonna do things my own way. I don't care, I don't care. Gonna do things my own way. Gonna do things my own way. Gonna do things my own way. Gonna do things my own way. Gonna do things my own way. Os míticos, aínda que só sexa por prolíficos, Sparks, Ron Mael nos teclados e o seu irmán menor Russell na voz. Naceron e creceron nos Ángeles e comezaron a gravar en 1974 con aquel mítico sinxelo chamado This Town Ain't Big Enough for Both of Us. En fin, chegamos xa ao final de Ábrete de Orellas e quería reservar esta última canción para un deses concertos que poden ser sorprendentes e divertidos. The Moon City Masters, o dúo formado básicamente polos irmáns Steinberg, Jordan e Taylor, van estar o martes 4, apuntade, martes 4 na sala Mardi Gras, unha festa que chegará desde Estados Unidos con cancións como esta chamada Stuck on You, The Moon City Masters. Con eles cito vos esta noite de martes na sala Mardi Gras da Coruña e a vindeira semana nunha nova edición de Ábrete de Orellas. Grazas por estardes unha semana máis aí ás emisoras cómplices e ás ouvintes. Headstrong, try to tell you I'm wrong, but I've waited too long.